rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do 18 kwietnia zostaną z nami obostrzenia związane z pandemią COVID-19. We Włoszech ostatniej doby zmarło najwięcej zakażonych koronawirusem od ponad 3 miesięcy. CBA zatrzymała 2 osoby w sprawie korupcji w jednej ze spółek wykonujących odwierty geologiczne. Wszystkie obowiązujące obostrzenia związane z pandemią zostaną przedłużone co najmniej do niedzieli 18 kwietnia, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Oznacza to, że zamknięte pozostają m.in. hotele, restauracje i kluby fitness. Minister Adam Niedzielski mówił, że mimo spadku liczby zakażeń w ostatnich dniach za wcześnie jest na to, by stwierdzić, że trzecia fala w naszym kraju dobiega końca. Po pierwsze, nadal mamy bardzo duże obłożenie szpitali, sięgające 80%. Po drugie, dane z Wielkanocy nie są miarodajne. Kluczowe będą statystyki z najbliższego tygodnia, mówił minister zdrowia. Skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. I wtedy po prostu przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała. Minister zdrowia pytany był również o to, czy wiadomo już, jakie obostrzenia będą obowiązywały w czasie długiego weekendu majowego. Zbyt wcześnie jest oczekiwać, że majówka będzie spędzana w ten sam sposób, jak spędzaliśmy to 2 lata temu, czy we wcześniejszych okresach. Adam Niedzielski dodał, że jeśli sytuacja na to pozwoli, rząd chce w pierwszej kolejności luzować obostrzenia w edukacji, by dzieci mogły wrócić do żłobków, przedszkoli oraz na lekcje w klasach od 1 do 3. Karol Surówka, Polskie Radio. We Włoszech ostatniej doby zmarło 627 osób zakażonych koronawirusem. Najwięcej od ponad 3 miesięcy. Wykryto prawie 14 tysięcy nowych przypadków. Tak duża liczba zgonów w ciągu doby jest dużym zaskoczeniem, ponieważ średnia ostatnich tygodni była niemal o połowę niższa. Poza tym od 15 marca cały kraj objęty jest częściowym lub całkowitym lockdownem. Eksperci tłumaczą, że większość zmarłych zakaziła się wcześniej. Natomiast znacznie, do 4%, spadł odsetek pozytywnych wyników testów. W zeszłym tygodniu ten wskaźnik był o połowę wyższy. Jednak stale rośnie liczba hospitalizowanych. Obecnie jest ich blisko 30 tysięcy, a więc więcej niż w apogeum pierwszej fazy pandemii. Jak podano, do chwili obecnej zaszczepiono ponad 8 milionów mieszkańców, czyli ponad 13% populacji. Rząd rozważa możliwość złagodzenia restrykcji sanitarnych po 20 kwietnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zachęca wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz wsparcia rodzin do udziału w konkursie Po pierwsze rodzina. Główne cele konkursu to wspieranie małżeństwa oraz stworzenie przyjaznego rodzinom otoczenia. Minister Marlena Maląg zaznacza, że działania wspierające rodziny są niezwykle potrzebne, choćby dlatego, że jesteśmy w okresie pułapki demograficznej. Działania, które nasz resort podejmuje, mają się przyczynić przede wszystkim do tego, aby młodzi ludzie decydowali się na założenie małżeństwa i aby w tym małżeństwie rodziły się dzieci, a więc stworzenie tego dobrego klimatu dla rodziny. Na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny organizacje z trzeciego sektora mogą uzyskać ponad 8 milionów złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 9 kwietnia. Poznańska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymała 2 osoby w sprawie korupcji w jednej ze spółek wykonujących odwierty geologiczne. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że materiał zgromadzony przez funkcjonariuszy w trakcie śledztwa wskazuje na przyjmowanie łapówek przez pracowników firmy w zamian za korzystne rozstrzygnięcie przetargów. Wszystko opierało się o procedury korupcyjne, korumpowano osoby decydujące o tym, z kim podpisać umowy, jak rozstrzygać przetargi w ten sposób, żeby jeden z podmiotów zarejestrowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został wyłoniony jako kontrahent spółki górniczej. Postępowanie jest rozwojowe, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań. A teraz o sporcie, Adam Malecki. Na początek piłkarskie rozgrywki krajowe i Puchar Polski. Arka Gdynia została pierwszym półfinalistą. Pierwszoligowiec pokonał Piasta Gliwice, czyli przedstawiciela Ekstraklasy. Po 90 minutach było 0-0, po dogrywce także, a w rzutach karnych górą żółto-niebiescy. W drugim półfinale za tydzień Krakowie zagra z Rakowem Częstochowa. Wielki finał 2 maja w Lublinie. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów grają w kolejnych meczach ćwierćfinałowych. Od 21 w Monachium kopią Bayern i Paris Saint-Germain. Oczywiście w barwach Bawarczyków brak Roberta Lewandowskiego, a także zakażonego koronawirusem Gnabry'ego. Lewy w rozmowie z telewizją Sky zdradził, że z powodu kontuzji nie zagra także w meczu rewanżowym z PSG, czyli we wtorek. Sevilla służy za neutralną arenę widowiska, które mają stworzyć FC Porto i Chelsea. W lidze włoskiej w Serie A lider Inter Mediolan pokonał 2-1 Sassuolo, a Juventus też 2-1 wygrał z Napoli. Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych, Piotr Zieliński rozegrał cały mecz. Pierwszego finalistę poznaliśmy także w plus lidze siatkarzy. To Jastrzębski Węgiel, który wygrał także drugie spotkanie półfinałowe. Dziś w Warszawie było 3-1 z Werwą Warszawa. W drugiej parze półfinałowej rywalizują Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów. Zaksa pierwsze spotkanie wygrała. Trwa mecz numer 2 w Bełchatowie. W ekipie Zaksy w ostatniej chwili zabrakło Pawła Zatorskiego. Libero nabawił się kontuzji pleców. Grają także w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Łomża Wiwe Kielce broni u siebie jednobramkowej zaliczki z pierwszego meczu z Nantes. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 4 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum do plus 2 nad morzem. Najzimniej będzie na obszarach podgórskich, gdzie temperatura może spaść nawet do minus 7 stopni. W całym kraju przelotne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. No, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Teraz za jedyne 2199. Taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. A z trójką i współredaktorem, bo 8 minut po godzinie 21 i znak no niechybny, że w środę w trójce klub folkowy. I am the fountain of affection. The instrument of joy to keep the good times rolling. I'm the boy. I said the world will be our oyster. You can put your trust in me. We'll keep the good times rolling. Wait and see. On strong. Up is what he chooses, the kisses and the bruises. election. You can put your trust in me. We'll keep the good times rolling. Wait and see, wait and see. Tak, na dobry początek, a stali słuchacze już piszą. Dobry wieczór, panie półredaktorze. Czas otwierać szerokie i wysokie podwoje dla słuchaczy, czyli takie dla wszystkich, wzrostem i ciałem. Ja po świętach przytyłem, więc wchodzę od zaplecza, bo tam są drzwi obrotowe. I dalej pan Paweł z Radomska przypomina, a propos drzwi obrotowych, że tylko Chuck Norris potrafi nimi trzasnąć. I pan Stefan z Mielca. To nie nowina, napisał do nas wielce: szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Katarzynę First-Wojtkowską, realizator, pana producenta Michała Markańskiego i osobliwych. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się i liczę dziś, że dzisiaj nie zabraknie łagodnych nut i dźwięków. Może Antoni? Może Persowie? Milknę, zamieniam się w słuch. Stefan. A ja przypomnę, że mogą państwo do nas napisać adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i mogą państwo z nami podyskutować w grupie Klub Folkowy na Facebooku. A teraz już zaczynamy naprawdę. Mabulu, czyli suplement do wydarzeń sprzed tygodnia, gdy opowiadaliśmy o afrykańskim zaiksie, o tym, że artyści z egzotycznych krain nie dostają pieniędzy za utwory prezentowane w europejskich radiofoniach i przymierają głodem. Ich pieniędzmi dzielą się bogaci koledzy z Europy. Natomiast ci Afrykanie, na przykład w Mozambiku, kiedyś postanowili zmienić swą sytuację. W Mozambiku nie dość, że nie ma tantiem, to jeszcze nie ma służby zdrowia dla artystów. W związku z tym postanowili coś z tym zrobić. Jeden z największych gwiazdorów z Mozambiku nie przyjechał na spotkanie. Nie stać go było ani na taksówkę, ani na autobus. I źle się poczuł, zachorował, umarło. Takie rzeczy. Teraz o chorobie, ale nie o COVID-zie, tylko o AIDS-ie. Jakiś czas temu choroba była bardzo popularna, robiła furorę również wśród folkowców. Mabulu, Mozambik, opowieść o chorobie, a ja tylko wspomnę, że dzisiaj w Mozambiku obchodzi się Dzień Kobiet. Jeżeli znają państwo jakąś mieszkankę Mozambiku, proszę śpieszyć z życzeniami. Zadaya, divone lania, mava quila, ma sola, utome lava culo nisi varanda, a saole culo, lo chan sang ofu, utome nini lom saveni. Hey, jai sa utome la wena, ungasi ya shi pati pati swami savale. Ya, ingisani ke va makwero, muzi tiva leswaku lomisaveni mukakarata, a sidala dlaya, loko se lukumile sidala, ku nhongokeni muka matihlo ni muka tindleveni, va ku teka va ku heleketa xibedhlele, se u file, va ku nghenisa ka nkwama. Makwero lixayiso tomi la wena, i kusota fesida. Makwero lisha iso tome la wena iko sota fesida. Hambukani kuhinkwenu basopani ashiluma shababa shinga heta wonankaba shikuda katsongo katsongo shina pongo kambe na kone ashina urongo. Tivoneleni amokani takaya. Tivoneleni amokani takaya. Mozambiku podobał się państwu. Patrzę na państwa korespondencję i państwo słabują coś na zdrowiu, jeżeli nie COVID, to przeziębienia. W związku z tym dzisiaj będziemy grali tak na rozgrzewkę, a jeżeli ktoś chciałby jeszcze się pokurować w sposób domowy, to mamy przepis na wisielca podany przez naszego trójkowego kolegę Waldemara Sulisza, który opowiada na naszej antenie o kuchni. Ale to proszę próbować później, bo to dość odważne lekarstwo. Mikstura na Facebooku, osobliwość, klub folkowy, przepraszam bardzo, a u nas, no właśnie, kolęda i sięgam po nią zupełnie śmiało, bo gdy wyjeżdżałem do radia, zaskoczył mnie grat. W związku z tym pomyślałem sobie, że skoro za oknem troszkę biało, to moglibyśmy również przypomnieć i taką adekwatną muzykę. Zwłaszcza, że dwóch niesamowitych rudzielców. On, Phil Cunningham ze Szkocji, mistrz akordeonu, a ona, Ruda, z Kanady. Myślę, że wszyscy ją poznają po głosie. O, no, Lorena McKinnitt. Niewiele śpiewała, ale grała na harfie, a on na akordeonie. Taka nostalgiczna muzyka, która Państwu kojarzy się z górami. W związku z tym teraz troszkę żywiej Lala Java i muzyka malgaska, która była bardzo prymitywna, ale unowocześniła się w sposób dość fikuśny, a mianowicie na Madagaskarze stacjonowały wojska francuskie i żołnierze po odbytej służbie lubili raczyć się alkoholem w miejscowych spelunach, zwłaszcza, że do alkoholu w pakiecie były również i kobiece uśmiechy. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że muzyka, która temu towarzyszyła w tle, była wyjątkowo prymitywna i raziła uszy francuskich wojaków. W związku z tym przedsiębiorcy, właściciele tych przybytków postanowili coś z tym zrobić i tak narodziło się Saledji, czyli muzyka cokolwiek tradycyjna, ale grana już w sposób nowoczesny. No, a potem już się zaczęło. Tick tick, everybody's tick tick. Ah, tick tick, everybody's tick tick. Ah, tick tick, everybody's tick tick. Nangi nulara ulo chikibu velo. Nangi nulara ulo chikibu velo. Eh, no chikatu vere ningolo. Vere vere ninguno, vere vere ninguno, vere vere nulo, vere vere nulo. Politique a voti que consenti, pare pour l'attaque ethni. Vere vere ninguno, vere vere nulo. Politique a voti que consenti, pardon à l'Afrique. Vere vere nulo. Thank you. Eno baba vali kuzao. Aya baba ngai kuzao. Chinu le rango no male, tanda la kono fukuli anangale. Tora ni ngai ku. Hala kong evo loko tenga ulo kong pukwan kong mandei hafara. Chia jalo baba. Ii jango bulava. Chia jalo nene. Ii mikai kuhazu lava. Apela matitao, matitao, matitao. Hanolo chane kewe. Ah, ya baba gadisa kuzai. Ah, ya baba vali kuzai. Chia dala u baba. E tu mangi lava. Chia dala u nene. E mika ki hazu lava. E una note u kutenu nela. Na bela bengi tango e. E una note u kutenu nela. Nambela bengi zazewe. Ampela matita, matita, hanolo cheneko. Wokalistka, jak wokalistka, ale na akordeonie guzikowym Regis Gizavo, wspaniały artysta, a drugi z towarzyszących jej muzyków to Dee Gary, czyli mistrz gitary, który poznał wszystkie lokalne style malgaskie, bo jego ojciec był wysokiej rangi policjantem przenoszonym z miejsca na miejsce. No i syn, nudząc się w różnych okolicach, zazwyczaj przyjaźnił się z lokalnymi muzykami. W związku z tym, jako mały brzdąc, posiadł już naprawdę sporą wiedzę na temat malgaskiej sztuki. Co do malgaszy, być może jeszcze dzisiaj powrócą, a chciałem tylko Państwa uczulić na to, że przed wojną próbowaliśmy kupić Madagaskar i gdyby nie to, że pieniędzy nam nie starczyło, byśmy mówili o jakiejś wspólnocie. Malgasze mieliby kłopot, bo musieliby się uczyć polskiego, ale być może takie bluesy śpiewaliby właśnie w bardziej zrozumiałym języku. Powiedziałem kolegom z Madagaskaru, że Beniowski, że król malgaski byli mocno zdziwieni. Były cztery królestwa na Madagaskarze, ale w żadnym nie panował żaden Beniowski. Być może Malgasze byli na tyle mili, że ugościli go po królewsku, a on sobie to opatrznie wytłumaczył. Jeśli zaś chodzi o zainteresowanie Madagaskarem i o urodę malgaskich kobiet, to nie tylko żołnierze, ale w XIX wieku przede wszystkim naukowcy i podróżnicy. Madagaskar był bardzo popularny wśród nich, a to dlatego, że kobiety malgaskie były oprócz tego, że piękne, to jeszcze bezpruderyjne. Opowiadam tutaj o tym, bo dzisiaj podróże są mocno utrudnione, w związku z tym możemy tylko sobie powyobrażać. Kto się interesuje futbolem, niech wie, że Bayern przegrywa już 2-0, a u nas na ochłodę. Janon. We'll be right back. A muzyka prosto z mongolskich stepów. Patrzę na zegar, nie jest naszym przyjacielem. 20 minut nam zostało. Jeżeli byśmy chcieli wszystko usłyszeć, to muszę pościągnąć swoje zamiłowanie do gawędziarstwa. Teraz zabieramy Państwa na Ukrainę. Najpierw Folknery, czyli tamtejszy duet naśladujący Dead Can Dance, a później nawiązanie do anegdoty, którą opowiadałem o radiowym koledze Korneliuszu Pasudzie, który zapytany, który twierdził, że wszystko jest muzyką country, i gdy Paweł Sztompkę spytał go Jana Sebastiana Bacha, czy to też jest country, Korneliusz Pasuda na chwilę zamilknął, ale potem odpowiedział: też. No i żeby znaleźć coś na potwierdzenie jego tezy, mamy. Najpierw Folknery, a później niespodzianka. Ranny kołonel dilu 6-2-1 w meczu Bayernu z Francuzami, a tymczasem państwo również oglądają mecz z Krasaksa. Półfinał, drugi mecz siatkarski. W związku z tym dzisiaj co widzisz, co innego widzisz, czego innego słuchasz, a ja patrzę na to i wzdycham, że może kiedyś dożyję takich czasów, że będziemy wspólnie słuchali muzyki i dopingowali naszych szablistów. Teraz jeszcze powracamy do Giovanna Gaspariana, tym razem z synem na ormiańskich dudukach. No i to już będzie przedostatnia nasza dzisiejsza propozycja. Minut dzieli nas od końca podróży. Ja tylko przypomnę, że klub folkowy właśnie zamyka swoje podwoje, ale ci z Państwa, którzy chcieliby się z półredaktorem jeszcze spotkać z niedzieli na poniedziałek o północy, osobliwości muzyczne, a dzisiaj, jeśli chodzi o wieczór muzyczny w Trójce, to nie ostatnie nasze słowo, bo jeszcze Piotr Majewski o 23 z kunsztownym i wyrafinowanym jazzem. A u nas zaczęliśmy od Oyster Band i tak też skończymy. Two cellos, wow. Good